Don't worry about a thing now, 'cause I'll be right by your side. I'll be right by your side. Don't worry about a thing now, 'cause I'll be holding you tight. I'll be holding you tight. Don't worry about a thing now, 'cause I'll be right by your side. I'll be right by your side. Don't worry about a thing now, 'cause I'll be holding you, holding you, holding you tight. 좀 खुशी 되기래 오 हम घड़ी भर के लिए ना खो हौसला तू और मैं और तू और हम हो अगर जो सफर में तोड़ पर है क्या पैरों पे यूं पर से लगा के लहरों से दूर उड़ जाएंगे मैं और तू खुशी के संग चले तू पर से लगा